gaan nu weer verder lopen. En dan komen we door een soort poort. Poort van Wilgen. Het is niet de eerste Wilgenpoort. Het is een breed optredend verschijnsel, kunnen we wel zeggen. In Ruigoord zijn er diverse Wilgenpoorten. Dat is heel mooi. Dan worden er wilgen zo gevlochten dat ze een soort poort vormen of een gang, een tunnel. Nu langs een kunstwerk dat bestaat uit twee hangende druppels, lijken het een beetje. Een beetje peervorm van canvas, een soort. En dat heet de tranendreef. Nou, ik ga geen bordjes voorlezen. Er zijn bordjes, dus als het je interesseert, dan kun je gewoon een keertje hier komen kijken. Ondertussen lopen we feitelijk nog steeds langs de... niet de A10, maar zo'n dwarsweg. Die naar Volendam, denk ik. En we lopen op een soort dijk en ik zie dat de meute voor mij... zich naar beneden begeeft en daar is een poort waar we doorheen gaan. Ik zie mijn vader en moeder gefotografeerd worden. En dat is een poort van hout en metaal, zou ik zeggen. Dat is een heel mooi, het is de Pepijnpoort. Van vurig staal. En als je door de Pepijnpoort heen loopt, dan kom je bij een trap van de dijk af. En dan staat daar een enorme mensenmassa. Pepijn en alle jongeren die niet het gebaande pad volgen. Titia, ontzettend bedankt.